Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Straks in de nieuwsbv hoort u waarom reisorganisatie TUI een klacht aan de broek krijgt wegens het misleiden van de consument. Maar nu eerst, minister Kuipers houdt rekening met een flinke stijging van de zorgkosten. Dat in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Dat zegt Kuipers in reactie op het nieuws van vanmorgen. De Telegraaf meldde dat de zorgpremie de komende jaren maandelijks met tientallen euro's gaat stijgen. Exacte bedragen wil Kuipers niet noemen, maar hij erkent dus dat het over het algemeen de zorgkosten omhoog gaan. En we zullen op dat moment dat dat gebeurt moeten kijken wat we daar aan moeten doen. Maar een van de redenen alleen al is bijvoorbeeld de introductie telkens weer van nieuwe, zeer kostbare medicamenten. Maar nu gaat het wel zo fors dat het misschien voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Nou, u trekt gelijk een conclusie op basis van één artikel, één publicatie. Ik kan daar niet op vooruit lopen. Maar het is niet alleen maar dat het misschien in de toekomst omhoog zal gaan. We zien nu al in de cijfers dat mensen besparen op zorg. Dat ze die tandartsverzekering niet nemen of toch maar niet naar het ziekenhuis gaan. Dat is toch al zorgelijk. Wat we doen, het ene is het zorgelijk inderdaad als mensen vanwege kosten zorg mijden die ze echt nodig hebben. Dat moeten we kosten wat kost proberen te voorkomen. Wat ik daar aan het kabinet er ook aan gedaan heb voor nu, is het eigen risico bevriezen. Wat we ook gedaan hebben is de maximale eigen bijdrage aan medicatie bevriezen. En we hebben de zorgtoeslag aanzienlijk verhoogd. En dat moet hopelijk mensen in staat stellen om, als ze zorg nodig hebben, dat wel te nemen. En over die stijgende zorgpremies, als ik u zo hoor, maakt u zich daar zelf niet zo zorgen om? Nee, dat hoort u niet. En ik heb mij in de Kamer bijvoorbeeld in de afgelopen periode ook regelmatig horen verdedigen waarom wij vasthouden aan een systeem, bij de introductie van hele nieuwe dure geneesmiddelen, vasthouden aan een systeem van een beoordeling in een sluis om te proberen te komen tot een voor ons ook acceptabele prijs. En is acceptabel in termen van betaalbaarheid versus ook de gezondheidswinst die medicamenten opbrengen. Dat zei zorgminister Kuipers vanmorgen voorafgaand aan de ministerraad tegen de verzamelde pers. Ook andere verzekeringspremies gaan de komende tijd flink omhoog. Consumenten gaan meer betalen voor bijvoorbeeld de woon- of autoverzekering. En dat komt onder meer door de inflatie en de gestegen energieprijzen en lonen, zegt economieredacteur André Meinema. En dat heeft alles te maken met, nou ja, bijvoorbeeld de gestegen waarde van huizen, van woningen waarin we wonen, die zijn gewoon duurder geworden. Dus als er ergens iets gebeurt met je huis en dat moet ingegrepen worden, gebouwd, herbouwd, gerepareerd worden, dan wordt dat ook allemaal duurder. Volgens prijsvergelijker Independer kostte een gemiddelde woon- en opstalverzekering vorig jaar nog €240 per jaar. En dat stijgt dit jaar naar €276. Voor een gemiddelde autoverzekering wordt waarschijnlijk ruim, ook een gemiddelde autoverzekering wordt waarschijnlijk ruim 10% duurder. Minister Wiersma van Onderwijs trekt jaarlijks €105 miljoen extra uit voor ondersteuning van middelbare scholieren. Zo'n 100.000 kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben kunnen bijvoorbeeld extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching krijgen, zegt Wiersma. Dit geld, extra geld, gaan we besteden aan die leerlingen op middelbare scholen die juist een kleinere klas nodig hebben, extra begeleiding nodig hebben, huiswerk misschien met extra hulp willen kunnen maken. Dus die leerlingen die net wat meer nodig hebben. Wiersma zegt verder dat er nog geen driejarige brugklas komt op alle scholen. Daarmee zouden leerlingen meer tijd krijgen voordat ze worden ingedeeld bij bijvoorbeeld VWO of HAVO. De scholen die dat willen mogen zelf wel zo'n brede brugklas invoeren. Op meerdere plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. In Tweede Exloërmond in Drenthe botsten twee auto's op elkaar na een slippartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ook in Friesland en Noord-Holland zijn meerdere aanrijdingen geweest. Vanwege de winterse buien heeft het KNMI code geel afgegeven. Journalisten die op Texel film, radio en televisieopnames willen maken, hoeven dit toch niet vooraf te melden. Burgemeester Uit de Haag wilde zo'n meldingsplicht invoeren naar aanleiding van opnames van het tv-programma Hunted. Daarbij vlogen ineens twee Apache-helikopters boven het eiland. Uit de Haag was daar woedend over, maar een meldingsplicht gaat de gemeenteraad toch te ver. Na het opheffen van de coronamaatregelen is een deel van de kerkgangers niet meer teruggekeerd. In 3 op de 5 kerken zitten op zondag minder mensen dan voor de coronatijd mensen in het kerkbankje, heeft het Nederlands Dagblad onderzocht. Vooral dertigers blijven weg. De leegloop geldt voor alle kerken, van vrijzinnig tot zeer orthodox. Het NOS-journaal. Reizigersvereniging Rover wil proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen in het streekvervoer te doorbreken. Directeur Freek Bos hoopt daarmee nieuwe stakingen voorlopig te voorkomen. Ja, we zien toch elke stakingsdag het aantal klachten weer ziende ogen toenemen. Kijk, er zijn wat mensen die hebben natuurlijk een alternatief. Maar er zijn ook heel veel reizigers die hebben geen alternatief. En die hebben toch echt moeite om dan op het werk te komen of mantelzorg te verlenen. En jongeren hebben echt moeite om op onderwijslocaties te gaan komen. De vereniging heeft werkgevers en vakbonden uitgenodigd voor een gesprek komende maandag in Utrecht. De directeur ziet het liefst dat het gesprek leidt tot een cao-akkoord en wil daar graag over meedenken. Stel dat ze gezamenlijk concluderen dat er een bemiddelaar moet komen, dan kunnen we in ieder geval op zoek gaan naar een bemiddelaar. Als ze zeggen, ja, het vertrouwen is er wel, er moet een stakingspauze komen. Nou, dan zou ik concluderen dat we een stakingspauze moeten afspreken en gaan onderhandelen. We willen vooral het gesprek faciliteren. Zorgen dat wij als reiziger geen last meer hebben van stakingen. Maar wel profijt hebben van een mooie cao die afgesloten gaat worden. Medewerkers in het streekvervoer eisen forse loonsverhogingen. En daardoor zijn al wekenlang stakingen. Ook vandaag valt waarschijnlijk de helft van de ritten uit. De dader van de schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehova's Getuigen in Hamburg was mogelijk een oud lid van de Jehova's. Dat meldt Der Spiegel. Volgens het Duitse weekblad was de schutter tussen de 30 en 40 jaar en stond hij bij de autoriteiten niet bekend als extremist. Bij de schietpartij zijn zeker 8 doden gevallen, onder wie de schutter. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over een motief. Vermoedelijk handelde de dader alleen. De politiebond ACP baalt ervan dat het communicatiesysteem C2000 nog steeds niet goed werkt. Daar ontstond gisteren in Rijsbergen een gevaarlijke situatie bij de klopjacht op 3 mensen die in België een wapenhandelaar zouden hebben overvallen. Dat zegt Maarten Brink van de ACP. Dat betekent concreet dat politiemensen berichten misten, deze niet ontvangen, maar zelf ook niet konden zenden. Gevolg was dat dat ook echt wel tot gevaarlijke situaties leidt bij politiemensen. Je moet zich voorstellen dat daar een klopjacht gaande is, waarbij zij dus de verdachte proberen te achterhalen. En zij daar de wijken ingaan en paadjes inlopen. En op het moment dat zij moeten kunnen zenden of berichten moeten kunnen ontvangen, dan werkt dat niet. En dat creëert natuurlijk zeer onveilige situaties, zowel voor de politiemensen, maar natuurlijk ook voor de burgers van Rijsbergen. De samenwerking tussen tientallen agenten verliep dus niet goed. Ondertussen kregen inwoners het advies om binnen te blijven, omdat de overvallers mogelijk vuurwapengevaarlijk waren. Volgens ACP zijn de zorgen over het communicatiesysteem bij de korpsleiding bekend. En de bond zegt nu dat de maat vol is. Er zijn allerlei pogingen gedaan. Er is ontzettend hard gewerkt door de techneuten om het C2000-netwerk goed te krijgen en goed functionerend te krijgen. Maar ook in 2020 zijn we van het ene probleem in het andere gerold. En echt goed is het gewoon nooit geweest. En wat daar precies de reden van is en wat daarachter zit, ja, dat blijft voor ons gissen. Maar het is echt onacceptabel. Na de overval in België zijn 3 jongeren tussen de 16 en 19 opgepakt in Brabant. Het weer. In het noorden nog sneeuw met temperaturen van rond het vriespunt. In het midden en zuiden is het zachter met 3 tot 10 graden. Vanmiddag weer regen en later op de dag valt er op meer plekken sneeuw. Dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Goedemiddag, Dennis Mooi. Goedemiddag, Patrick. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Maastricht. Tussen Best-West en knooppunt De Hocht heb je een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Je kan er het beste langs rijden via de parallelbaan. Dan volg je de borden Randweg N2. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Zuid, tussen Osdorp en Overamstel een kwartier vertraging door een kapotte auto. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Bijna 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel bij een kwartier langer onderweg. Ster. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... We hebben steeds vaker te maken met inbraak en vandalisme. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... gasvrij is Nederland. Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Deze week trakteren we je op onze serie Kieswijzer met de Nieuws BV. Met vandaag Flevoland. En in die provincie gaan de verkiezingen vooral hierover. We moeten bouwen. Ja, dus ging onze druk te maken Kees van Amstel kijken hoe ze zo goedkoop en efficiënt proberen te bouwen in Flevoland. En hier in de studio gaan de provinciale lijsttrekkers van de VVD en PvdA in debat over wie in deze krappe markt recht heeft op deze woning. Maar nu eerst, foei, toei. De Nieuws BV. Reisgigant Tui misleidt consumenten. Met hun Fair Travel reclamecampagne wordt de consument een duurzame reis voorgeschoteld. Maar die claim, ja, die klopt feitelijk niet en is eigenlijk gewoon greenwashing. De klacht wordt ingediend door Erik Stam, die al eerder een aantal zaken tegen luchtvaartmaatschappijen won. En Erik Stam, die is hier. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Ja, wat houdt die reclamecampagne Fair Travel van Tui nou precies in? Ja, het is een nieuwe campagne die TUI heeft ontwikkeld. Inmiddels alweer 2 jaar geleden, maar ik ben hem eigenlijk pas recent op het spoor gekomen. En het is een campagne waarin TUI zegt dat ze een duurzamer aanbod van pakketreizen hebben voor geïnteresseerde reizigers die zich graag op een duurzame manier over deze planeet bewegen. En het interessante is, als je gaat kijken naar de specifieke claims die ze doen op die website en ook op het filmpje van de Fair Travel campagne, is sowieso dat er natuurlijk een paar dingen worden gezegd die niet kloppen, maar we hebben zelfs ook nog ontdekt dat TUI dus via die Fairtrade-campagne probeert om nog meer vliegvakanties te verkopen dan zou doen op de gewone website. Ja, nou ja, ik heb ook even gekeken en er is bijvoorbeeld een slogan uit de campagne. Maar als we willen dat ook toekomstige generaties blijven genieten van mooie reizen, zullen we iets zuiniger moeten zijn op de wereld en dus ook iets bewuster op vakantie gaan. Maar dat lijkt me helemaal waar. Daar is toch niks mis mee? Nee, zelfs die twee claims lichten we wel uit in de klachten. En dat is natuurlijk uitgebreid gemotiveerd in 25 pagina's. En daarin zeggen we, nee, ook die claims kun je niet meer onderbouwen op basis van de huidige stand van de klimaatwetenschap. Mm-hmm. Maar los daarvan is het natuurlijk wel gek dat juist ook TUI met die twee zinnetjes, hè, iets bewuster op vakantie gaan en iets bewuster, iets zuiniger met de wereld omgaan, nog iets meer vliegvakanties probeert te verkopen. In een tijd dat we in ieder geval één ding zeker weten, dat dat wel een stukje minder zou moeten. En is dat dan de kern van de klacht? Of is de klacht? Nee, dat is eigenlijk de diepere laag, want daar kwam ik eigenlijk zelfs pas achter tijdens het schrijven van de klacht. Dus ik vond eigenlijk al wel dat de campagne genoeg elementen bevatte om aangestippeld te worden als misleidend. Nog voordat ik dit ook nog eens even met mijn rekenmachine heb weten te ontdekken. Ja, maar wat is dan de kern van de klacht? De kern van de klacht is eigenlijk, nou, laten we even ons uitlichten op één onderdeel. TUI die claimt eigenlijk dat ze voor een bedrag van €2 op een structurele en zinvolle manier kunnen investeren in de verduurzaming van mobiliteit. En als het dus gaat om die verre vliegvakanties, dan zegt TUI ook dat ze voor die €2 kunnen investeren in zogezegd duurzamere vliegtuigbrandstof. En daar hebben we natuurlijk ook even een rekenmachine bij gepakt. Dat kan op geen enkele manier op een zinvolle manier gebeuren voor dat hele kleine bedrag. Daar kun je ook vergelijkingen bij maken, want we hebben inmiddels bijvoorbeeld ook wel eens even gekeken op de website van andere luchtvaartmaatschappijen, KLM, Lufthansa. En wat je vaak ziet is dat bedrijven die dus meer duurzame luchtvaartbrandstof willen verkopen aan de passagiers, waar trouwens heel veel op af te dingen is, of dat überhaupt ook niet een andere vorm van greenwashing is, maar dat ze in ieder geval steviger bedragen beginnen door te rekenen aan de consumenten. En dan moet je echt wel denken aan voor kortere bestemmingen een paar tientjes tot en met bijna 1.000 euro of meer dan 1.000 euro voor hele verre vliegvakanties. TUI beweert dus dat ze op een structurele en zinvolle manier voor 2 euro exact hetzelfde kunnen doen. Ja, en daar gaat de klacht dus vooral over. Dat is een belangrijk onderdeel van deze klacht. Ja, nu hebben wij TUI om een reactie gevraagd en ze wilden alleen schriftelijk reageren en ze schrijven: wij stellen voorop dat de meest duurzame reis de reis is die je niet maakt. Maar mensen willen nu eenmaal graag op vakantie en blijven reizen. Met deze campagne willen we hun klanten juist helpen met het maken van duurzame keuzes. Ja. Ja, wat vind je van deze reactie? Nou, dit is precies wat wij in de klachten ook doen. We zeggen dat TUI zich hiermee schuldig maakt aan zelfs een oneerlijke handelspraktijk. Niet alleen maar een misleidende handelspraktijk, maar zelfs een oneerlijke handelspraktijk, omdat ze dus klanten helemaal niet helpen hiermee. Natuurlijk willen mensen op vakantie, en dat snap ik zelf ook. Ik ben me ook weer aan het verdiepen in wat ik deze zomer ga doen. Alleen juist door consumenten te misleiden wordt de kans groter dat consumenten misschien beslissingen nemen die ze anders niet genomen zouden willen hebben. En het hele idee dat je dus op een verre vliegvakantie kan gaan wanneer je ook nog duurzaam wil reizen, is op zichzelf genomen al heel problematisch en misleidend. Het is extreem problematisch om vervolgens ook nog eens te zeggen dat je dat voor 2 euro kunt doen. En je verzwijgt ook nog eens heel veel informatie. Bijvoorbeeld TUI zegt ook nergens op die hele website of ze zich committeren aan het klimaatakkoord van Parijs en of ze dan doelen op 2 graden stijging of 1,5 graden stijging. Dus ze verzwijgen ook nog eens heel veel informatie. En op die gronden kun je dus stellen dat ze de consument zeker niet helpen. Ja, oké, maar ook hierop reageerde TUI, ook schriftelijk. Dus er is altijd een reden om niets te doen, maar wij willen op de vlakken waar dat kan wel iets doen. Hebben ze daar ook niet een punt? Is het ook niet een beetje flauw om een klacht in te dienen? Ze proberen tenminste iets. Nee, ik vind het zelfs extreem goedkope retoriek. En daarom vind ik het haast jammer dat TUI vandaag niet in de studio is. Want die misleiding, ja nee, precies, maar het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen wij doen tenminste iets en iets is beter dan niets. Dat is eigenlijk de redenering. Maar wij zeggen misleiding is ook iets doen. En op het moment dat je je consumenten eerlijker zou informeren, worden de beslissingen waarschijnlijk ook anders van die consument. Ja. En daarom is het meer dan terecht dat hier zo'n klacht wordt ingediend. En kijk, vergis je ook niet. Het aantonen van greenwashing is tegenwoordig best wel makkelijk. De Europese Commissie die heeft inmiddels ook al wel eens onderzoek laten doen, waarbij ze zelf al zeggen dat ongeveer 50% van alle duurzame claims van bedrijven, dus niet alleen in de reissector, maar ook in andere sectoren, is wel eigenlijk slecht onderbouwd of is misleidend. 50%. Dus het feit dat misleiding plaatsvindt op grote schaal bij heel veel bedrijven is inmiddels ook al wel gewoon aangetoond. Alleen bedrijven leren toch het meeste wanneer het over hen zelf gaat en we niet in algemene zin blijven praten over greenwashing. Nu je doet deze klacht niet in je eentje. Je wordt gesteund door 25 mensen, onder andere. Wie allemaal? Wie zijn dat ongeveer? Oh, het zijn er heel veel. Ja, ik moet ze er even bij pakken. Maar ik heb in ieder geval zeker voor input gevraagd ook van deskundigen op het gebied van duurzaam toerisme, wetenschappers en natuurlijk ook gewoon mensen die vanuit bezorgdheid mee hebben gedaan deze klacht. En waar wordt deze klacht dan nu ingediend? Dit heb ik nu gedaan bij de reclamecodecommissie. En? Die hebben hem inmiddels ontvangen. En die gaan hem dan waarschijnlijk in behandeling nemen. Dan gaan ze hem doorzetten naar TUI. En dan hoop ik dat TUI binnen 2 weken daarop een schriftelijke reactie kan geven. Wat ze in ieder geval richting jullie dus ook al hebben gedaan. Maar dan wat uitgebreider neem ik aan. Want dan komen ze niet weg met dit soort simpele zinnetjes. En dan zou er een hoorzitting plaatsvinden. En dan gaat de reclamecodecommissie een wijs besluit nemen. Nu heb je al eerder klachten ingediend. Ook tegen luchtvaartmaatschappijen. Bijvoorbeeld Austrian Airlines en de KLM. En ook gewonnen. Ja. Maar dit noem je de beste klacht tot nu toe van jouw hand. En waarom? Ja, zeker. Nou, ik heb er echt wel werk in gestoken. En inderdaad nog heel veel deskundigen bij betrokken ook om ervoor te zorgen dat ik mezelf ook een beetje van kritiek kan voorzien. Of ik niet overdrijf. Want daar ben ik natuurlijk ook bang voor. Hè? Sla ik niet een beetje door. Maar ik heb eerlijk gezegd van veel mensen wel begrepen die hun naam er of wel of zelfs niet onder hebben gezet. Dat het in ieder geval een gedegen verhaal is. En het is een beetje een moeilijker klacht dan bijvoorbeeld de laatste klacht die ik tegen KLM heb gewonnen. Want bij KLM hoefde ik eigenlijk alleen maar aan te tonen dat de reclame van KLM vrijwel identiek is als reclame van Shell, waar Shell al eerder voor berispt was. Dus daar kon ik heel makkelijk op basis van precedent werking eigenlijk aantonen. Maar dan win je zo'n klacht. En dan, stel voor je wint deze klacht. Wat gebeurt er dan met TUI? Nou, De reclamecodecommissie zelf is min of meer een tandenloze tijger. Ze kunnen geen boetes uitdelen, maar er gaat natuurlijk wel een signaalwerking van uit. Vervolgens kan er nog wel het een en ander in gang gezet worden. Want we hebben in Nederland naast de reclamecodecommissie ook nog zoiets als een autoriteit consumentenmarkt. Wanneer bedrijven geen beterschap laten zien, kan de autoriteit consument en markt wel steviger interventies plaatsen, zoals zelfs ook boetes uitdelen. Maar vooral ook gaat het ook niet alleen om het nationale effect. Je moet het ook zelfs echt internationaal gaan bekijken. Dat als je ziet dat reclamewaakhonden in Nederland, maar ook in heel Europa, en dus autoriteiten zoals de autoriteit consumentenmarkt Europees gaan samenwerken, dan krijg je wel een soort sneeuwbaleffect, waarbij greenwashing voor bedrijven echt een heel stuk moeilijker wordt. Dus ja, je moet ze op de hielen blijven zitten. Ja, en dat op de hielen zitten, dat doe jij dus. Maar wat is jouw drijfveer? Ik vind die misleiding en die oneerlijke handelspraktijken echt verschrikkelijk. Ik vergelijk het ook graag. De tijd waarin we nu leven, met heel veel vliegenkamers op radio, televisie, kranten. Met bijvoorbeeld de jaren 60 en 70, waarin bijvoorbeeld tabaksreclame heel erg normaal was. Dat vinden we inmiddels natuurlijk absurd. Als je beelden van die tijd terugziet, dan verbaas je erover dat het ooit zo is geweest. En ik denk dat we over 20 jaar ook terugkijken op deze tijd en denken, waarom gebeurde dat? Ja. We wisten het al. Ja. En heb je er ook een beetje plezier in? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja. Je wil winnen? Ik wil ook winnen, ja, zeker. Maar ja, plezier. Ik heb een zekere drive om dit te doen. Maar het kost ook wel veel energie. Het is niet alleen maar plezier. Want ja, weet je, ik heb natuurlijk ook gewoon te maken met directe collega's. TUI is zelfs ook een soort partner van het bedrijf waar ik werk. Of in ieder geval de onderwijsinstelling waar ik werk. Ik geef les in een theorielokaal met notabene een TUI-logo achterin. Ja, jij zit in luchtvaart. Ja, precies. Ik zit op een luchtvaartcollege. Dus het kost me ook wel veel energie. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk om dit te doen. Ja, nou ja, nu terug even naar TUI. Want zij lieten ons weten dat ze absoluut openstaan voor feedback en ook voor persoonlijk contact. Is dat misschien niet dat lijkt hun in ieder geval effectiever dan een klacht aan de reclamecodecommissie. Ga je dat ook doen? Ga je ook contact met hun opnemen? Of wacht je gewoon eerst terug? TUI zou zeker contact met mij kunnen opnemen. Dat hadden ze misschien ook wel eerder kunnen doen. En ik sta zeker ook wel open voor een gesprek achteraf. Maar ja, net als bijvoorbeeld met KLM. KLM wist ook al heel erg lang wat ze boven het hoofd hing. Want die kunnen ook gewoon uitspraken lezen van reclamecodecommissies. Die kunnen ook andere vergelijkbare zaken bestuderen. Maar hun juridische afdelingen, die hebben kennelijk zitten slapen. Ja. Ze zien het op zich afkomen, ze acteren helemaal niet en ze gaan door met diezelfde greenwashing. Kortom, natuurlijk verdienen ze dan ook een soort steviger aanpak. Ja. De reclamecodecommissie is aan zit. Zeker. Ja. Erik Stam, we gaan het blijven volgen. Wanneer is de uitspraak? Ik hoop over ongeveer 6 weken. Goed. Dankjewel voor het gesprek en de uitleg. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, we hebben lekker kroketten in de studio. Want vanavond begint voor de 11e keer het meezingspectakel Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. Maar wie nou denkt dat Holland daarvoor geen hazes zong, die heeft het mis. De Nieuws BV regisseur Leon Polman, die is even vanachter zijn regiepostje weggeslopen, zit nu naast me, Leon. Ja, jij hebt een overzichtje gemaakt van Hollanders die hazes zingen door de jaren heen. Precies, 6 historische hazes zangmomenten. Ah, de H6 dus. Waar gaan we beginnen? Nou, eerst maar eens even aan Hazes vragen wat hij ervan vond als anderen zijn liedjes zongen. Hier vraagt Henry Remmers hem ernaar in een stampvol café. Wat vind je ervan dat je andere mensen jouw liedjes zien zitten? Ja, ze zingen. Ah, ik heb vanavond een stiekem de donder aan gehad. Fantastische avond. Ik heb het heerlijk gevonden. Vind je niet erg? Als anderen? Nee, natuurlijk niet. Kijk, als je met mij bezig zou zijn, je bent nog steeds in de top. Ja, toch? Volgend jaar is weer een ander. Ja, dit zei hij bij een imitatiewedstrijd van Hazeszangers uit 1983. En daar heb ik ook een opname van gevonden. Hoe vaak lag jij daar in mijn bed? Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. De uiterst deskundige jury wikt en weegt bij een Hazes-imitatiewedstrijd in de Alkmaarse bowling. Ja, en die jury, dat was dan Hazes zelf, die vervolgens ook werd uitgeroepen tot winnaar. Oké. Nou, dan de nummer 2. Ja, dat is weer een imitatie, want natuurlijk is die ook nagedaan in de Soundmix Show van Henny Huisman. Dus dit is weer een andere Hazes. Het is deze nacht. Ik zit hier nu al uren. Door het raam kijk ik op straat. Ik weet dat die er niet komt, maar ik heb hoop. Nou, hij oogst ook applaus. Ja, bij vlagen lijkt het best. Maar jurylid Barry Stevens die had in zijn geval wel een ander advies dan zijn gebruikelijke vooral doorgaan. En hij moet voor zichzelf een carrière beginnen. En ik denk André Hazes aan André overlaten, want het is een aandoenlijke, toch een eenzaam figuur die toch dan weet een bepaald soort rillingen over je rug te geven naar de mensen toe. Mm-hmm. Dus dat moeten we aan hem overlaten en deze jongeman veel succes. Ja, Barry is dus heel duidelijk, we moeten gewoon van Hazes afblijven. Ja, ja, dus ik wil eigenlijk de focus nu wat gaan verleggen van mensen die Hazes zingen naar mensen die met Hazes zingen. Want dat hebben er ook heel veel gedaan. Daarom in de Holland zingt Hazes H6, nu nummer 3, Willem van Hanegem. Het is best wel goed dat ik dit vergeten ben. Ja, wat kon die voetballen, hè, de Kromme. Zeker. Ja, maar goed, als Hazes maar hard genoeg meezingt, dan klinkt het nog best oké. Okay. Dan de nummer 4. Dat is een triootje van Hazes met een andere Willem, Willem Ruis, en de onlangs overleden Italiaanse steractrice Gina Lollobrigida. Wauw. Gaaf, hè? Ja, wat een trio is dit, zeg. Ja, en dit was best wel een vreemd optreden. Maar ik heb op nummer 5 toch een optreden. Ja, op de radio klinkt het best normaal. Maar weet dat André hier in een kruiwagen zit, verkleed als kabouter, samen met de andere VARA-presentator, Paul de Leeuw, die ook verkleed is als kabouter, en voor de gelegenheid even een paar liter vla over zijn hoofd had gegooid. Dit fragment. Dit is zo'n goed fragment. En het mooie is, die Hazes, die zat dus al een hele tijd in die kruiwagen. En niemand had dat gezien. En ja, Paul de Leeuw zet het nummer in. En dan moet hij als kabouter ineens gaan zingen. Ja. Dus die zat gewoon al een tijdje in die kruiwagen te wachten. Je moet het zien. Ja, je moet het zien. Maar je gaat ook horen, het is prachtig. Ja, goed. Maar goed, ik heb er nog één te gaan. De nummer 6 van de nummer Hazes. 6. En dat is de man die echt succes heeft gehad met de Hazes nummer. Guus Meeuwis. Zijn versie van Geef mij je angst, die stond 2 maanden op nummer 1 in 2005. Hij had het gezongen bij de afscheidsceremonie in de Arena op verzoek van Rachel. En Hazes zelf, die had er niet zo'n grote hit mee. Die kwam niet verder dan nummer 35. Maar Leon, we gaan toch niet afsluiten met Guus Meeuwis? Ja, maar het is natuurlijk wel de grote hit. Ja, nee. We gaan het zo meteen hebben over Flevoland. Dus hier in zijn geheel, Droomland. Oh, hier heb je een pak vla. Heerlijk land van mijn dromen. Ergens hier ver vandaan, waar ik zo graag wil komen, daar waar geen leed kan bestaan. Droomland, droomland, naar droomland, daar is steeds vrij, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Zwerver, gij daar vrede, zieke gij kent geen pijn, daar wordt geen strijd gestreden, daar waar mijn broeders nog zijn. Droomland, droomland. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Ook vandaag sturen we onze druktemaker op pad in het kader van de provinciale verkiezingen. Dus horen we Kees van Amstel straks vanuit Flevoland. En zoals je van Kees straks zal horen, een Almere-grap is snel gemaakt. Misschien was het anders geweest als we deze pionierstad qua naam iets meer elan hadden meegegeven. Almere wordt een plek waar je trots op mag zijn. Tijd om de stad opnieuw op de kaart te zetten. En daarom lanceren wij vandaag het nieuwe Almere. Welkom in Almere. Met een nieuwe flair komt een nieuwe slogan. Amsterdam heeft I Amsterdam. Almere heeft Jalmer. NPO Radio 1. Nu is het internationaal met Kirsten Plom. Xi Jinping is vandaag in het Chinese volkscongres herkozen voor een historische derde termijn als president. Alle bijna 3000 leden stemden voor. Xi Jinping kan levenslang president van China blijven, omdat hij in 2018 de wet daarvoor liet wijzigen. Minister Kuipers houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink kunnen stijgen. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat de zorgpremie de komende jaren met tientallen euro's per maand gaat stijgen. Kuipers gaat niet in op getallen, maar erkent wel dat de zorg duurder wordt door bijvoorbeeld duurdere medicijnen. De reizigersorganisatie Rover organiseert maandag een gesprek tussen werkgevers en vakbonden in het streekvervoer. Rover hoopt de cao-onderhandelingen daarmee nieuw leven in te blazen. De medewerkers in het streekvervoer staken al weken voor meer loon. De dader van de schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehova's getuigen in Hamburg was volgens Der Spiegel een oud lid van de Jehova's. De politie meldt nog niets over een motief. Bij de schietpartij zijn zeker 8 doden gevallen, onder wie de schutter. Kirsten, dankjewel. Dan gaan we nog even naar Dennis bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je nu 5 minuten vertraging voor de meren. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijst zo dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek 10 kilometer en 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden via Roosendaal over de A58 en de A17. Door die file op de A16 loopt het ook vast op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel heb je een vertraging van 20 minuten. Kieswijzer. Met de Nieuws-PV. Flevoland. Flevoland. Ja, volgende week mogen we naar de stembus voor de provinciale staten en natuurlijk ook de waterschappen. Daarom behandelen wij in de Nieuws-PV 5 dagen lang elke dag een andere provincie en een verkiezingsthema. Met vandaag wonen in Flevoland. Ja, het volkslied van Flevoland. Zeker. Nou, Anna Mooi, Plezier prachtig. Is onze politiek redacteur, maar dus ook blijkbaar heel goed in de provinciale volksliederen. Ja, ik vind het prachtig, al die liederen. Jij ja. Even een korte introductie richting Flevoland. Ja, Flevoland is de jongste en kleinste provincie van ons land. En die provincie hebben we zelf gemaakt door delen van de voormalige Zuiderzee droog te leggen. Flevoland kent nieuwe steden als Almere en Lelystad, maar ook het eeuwenoude Urk en Schokland. De provincie is veel in het nieuws door Lelystad Airport, de Oostvaardersplas en datacenter Zeewolde. Het is een provincie met een grote bevolkingsgroei, de grootste zelfs, dus een enorme bouwdrift. De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat er voor 2030 bijna 40.000 woningen gebouwd worden in Flevoland. Ja, het tekort aan geschikte woningen is landelijk al jaren een probleem. In 2010 sloot het ministerie van Volkshuisvesting haar deuren en trok de overheid haar handen af van die woningbouw, want de markt zou het wel oplossen. En heeft dat gewerkt? We hebben veel te veel getrouwd op de markt, dat die als vanzelf al vraag en aanbod in evenwicht brengen. Dat is niet zo. Ja, dus het vertrouwen dat de markt wel op zou lossen, dat heeft niet zo gewerkt, zegt onze minister van Wonen. Want ja, Patrick, die hebben we weer. Die is 10 jaar weg geweest, maar die is er weer in de persoon van Hugo de Jonge van het CDA. Ik zag hem gisteren nog bij VI Vandaag. Ja, hij is... Bij Gerpen Derksen. Ja, dat is een belangrijk verkiezingsthema, wonen. Dus hij schuift lekker aan. Maar dat is wel nodig, zo'n minister. Want door die woningbouw aan de markt over te laten, zijn we van een koude kermis thuisgekomen. We hebben bijna 400.000 betaalbare woningen tekort. En dat gaat van starters, studenten, middeninkomens tot mensen die het vuilnis ophalen of leraar in een grote stad willen zijn. Ja. Dus ik denk dat dit hard nodig is. Ja, 400.000 woningen tekort en die bevolking die blijft maar groeien. Onze minister van Wonen zit daarom niet stil. De jongen maakte afspraken met de 12 provincies om zelfs 900.000 woningen bij te bouwen voor 2030. Oud-minister Jan de Koning zei altijd, als die kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dat is hier ook wel een beetje. We kunnen ons niet veroorloven om te zeggen, het is nou zo moeilijk geworden, dan maar niet. Nee, die 900.000 woningen landelijk, die zijn gewoon nodig. Dus we kunnen ons niet veroorloven om te zeggen, laten we de lat maar wat lager leggen. We moeten met elkaar om tafel om te kijken, hoe dan wel. Ja, Flevoland kent de grootste natuurlijke bevolkingsgroei van alle provincies. En daarnaast vangt de provincie bovengemiddeld veel asielzoekers op. En die mensen moeten allemaal ergens wonen, dus veel huizen erbij. En in Flevoland is daar ook relatief veel ruimte voor. Ruim een jaar geleden werden ambitieuze bouwplannen gepresenteerd voor de provincie. Voor 2030 moeten er 40, zo, hallo, zoveel cijfers, hè, raak helemaal naar war. 40.000 woningen moeten erbij komen. Er is plek genoeg volgens het provinciebestuur. Wij zijn een provincie met pioniersgeest, dus we pakken een uitdaging op. Ja, die pioniersgeest heb je wel nodig voor zo'n uitdaging. Maar mag de provincie daar zelf nog wat van vinden? Of zit onze minister van Wonen Hugo de Jonge op het provinciale plus? Oeh, mooi verteld, Anna. We gaan het vragen aan twee lijsttrekkers uit Flevoland. Ellen Trees Muller van de VVD en Abbasin Nesser van de Partij van de Arbeid. Welkom allebei. Ja, meneer Nesser, die 40.000 woningen voor 2030. Gaat u dat halen? Wat de Partij van de Arbeid betreft, zeker. Ja, het is geen natuurlijk fenomeen dat we zeggen van zoveel woningen moeten gebouwd worden in Flevoland. Je hebt een natuurlijke groei. Je hebt daarnaast ook het feit, nou ja, Patrick, je noemde het al, we zijn een droomland, Flevoland. We bouwen ook voor Nederland. We hebben een opgave, een nationale opgave. En nou ja, dat moeten we gewoon gaan klaren. Dus wat de Partij van de Arbeid betreft, ondanks alle uitdagingen, gaan we dat doen. En we doen dat inderdaad betaalbaar ook. Betaalbare maar de uitdagingen zijn nogal bijzonder. Hè? Ik bedoel, de rente is enorm gestegen. Bouwmaterialen zijn gestegen. Er zijn bijna geen arbeiders te vinden. Dan hebben we natuurlijk nog die stikstof die je roet in het eten gooit. Is 40.000 woningen dan wel echt haalbaar? Nou ja, Hugo de Jonge noemde het al, is bezig met een woningwet. Daarin wordt ook geschreven om bijvoorbeeld het vergunningsproces te versnellen. Wetgeving, regelgeving daarvan op te stellen, waardoor het sneller kan gaan. En bovendien, daarnaast is het ook gewoon een politieke keus. In Flevoland zie je bijvoorbeeld ook wel dat er inderdaad een gemeente zijn waar een VVD-wethouder is, waar gewoon minder wordt gebouwd. Waar bijvoorbeeld ook gewoon minder betaalbaar wonen wordt gebouwd. Dat ligt aan de VVD. Dat is ook een politieke keus. Mevrouw Muller. Ja, dat verbaast mij dat het aan de VVD zal liggen. Want de VVD is juist degene die vindt dat we door moeten bouwen. Waar de PvdA het juist wil hebben over hokjes. Voor wie bouwen we precies? Zeggen wij gewoon, we moeten over de hele breedte alle huizen bouwen. Nou, daar gaan we zo meteen nog op terugkomen. Maar die 40.000 woningen, is dat haalbaar voor 2030? Nou, als er iemand ervaring heeft met het snel huizen bouwen, dan is het natuurlijk wel Flevoland. Dus die ervaring hebben we, die kunnen we meenemen. We hebben de gronden. Ja, het kan. Het kan, Anna. Ik hoorde u ook net praten over uitdagingen. Wat zijn dan de grote uitdagingen rondom dat wonen? Want jullie hebben een heel mooi verhaal. Maar het is natuurlijk niet alleen maar dat je huizen neerzet en dat je dan klaar bent. Nou, dat klopt. En dat is ook wat we allemaal zeggen. Eigenlijk zijn we daar als partijen niet anders in. We zeggen allemaal, we willen echt wel die groeiopgave doen, hè, die woningen bouwen. Maar alleen het stapelen van stenen is niet voldoende. Dus als je een stadsdeel erbij zet, dan betekent ook dat je moet kijken, hebben we dan genoeg politie, hebben we genoeg huisartsen, hebben we genoeg leerkrachten. Er zit zoveel meer bij dan alleen maar het stapelen van stenen. Ja, en meneer Nesser, we hoorden het net al even, Hugo de Jonge, die heeft hele grote plannen voor heel Nederland. Besluit hij dan eigenlijk waar dat allemaal naartoe moet, waar die huizen gebouwd moeten worden, of heeft de provincie ook nog wat in de melk te brokkelen? Nee, dat doen we samen, wat ons betreft. De provincie met Rijk, met gemeente, tekenen woondeals met regio's. Ja, daarin wordt aangegeven dat 2/3 van de woningen moeten betaalbaar zijn. 30%, minimaal 30% moet sociale woningbouw zijn. Nou ja, daar zijn wij als provincie, als Partij van de Arbeid, zijn we daar gewoon groot voorstander van. En notabene de gedeputeerde van VVD, Wonen, we hoorden net zijn stem. Hij is er ook een voorstander van. Dus ik zeg, handreiking naar VVD, we gaan die betaalbare woningen bouwen. Want ook wij zijn het met jullie eens. Alle segmenten moeten we daarin voorzien. Maar het grootste tekort in Flevoland zit op dit moment gewoon op betaalbare woningen. Er zijn mensen die 14 jaar op een sociale huurwoning moeten wachten. Daar gaan we zo ook nog over praten. Maar wat het ook is, ik hoor dus heel de tijd dat het moeilijk is om tot 900.000 nieuwe woningen te komen in 2030. Maar ik hoor dat er hier in Flevoland eigenlijk geen probleem is. U zegt zelf, ja, wij zijn dat in Flevoland gewend. Wij doen niet anders. We hebben een hele provincie zelf gebouwd. Dus wij kunnen maar is dat zo? Waarom lijkt het dat er in Flevoland makkelijker gebouwd kan worden dan in andere provincies? Nou, omdat heel veel gronden van het Rijk zijn. die worden nu voor andere doelen gebruikt, maar die zijn oorspronkelijk bedoeld om daar een woonopgave op te leggen. Dus die zijn heel snel beschikbaar. Maar je ziet ook dat onze hele infrastructuur of de manier van denken erop gericht is. Hè. We zijn gewend om dit te doen. Dus ja, dit klopt wel, dit past bij ons. We zijn aangelegd voor twee dingen. Voor woningbouw en voedselvoorziening. Nou ja, de voedselvoorziening, dat hebben we op orde. En de woningen, er is weer een woonopgave. Kom maar bij ons. Ja. Ja, de voedselvoorziening is op orde, heeft u het over. Maar is er in Flevoland dan geen discussie over natuur en boerengrond en hoe die verdeling moet zijn? Want dat hoor ik bij andere provincies heel veel. Die hebben we wel. En daar als VVD zijn wij daar ook mee bezig. Hè. Wat we graag willen is beleefbare natuur. En dat moet je doen in de buurt van waar je gaat wonen. Dus het is niet zozeer dat we allemaal bossen moeten aanleggen, maar combineer nou. Je kan het zo goed bij elkaar brengen. Zorg dat iedereen die in de buurt in zijn eigen leefomgeving natuur vindt. Dat is de opgave. En dat kan ook. Beleefbare natuur, dat is ook mooi. Maar nog iets anders. Wat ik altijd hoor van veel mensen is dat het zo stroperig allemaal gaat. Voordat je een vergunning hebt om te bouwen, daar gaat zoveel tijd overheen. Is dat in Flevoland ook helemaal geen probleem? Nou, dat is in Flevoland ook een probleem. Daarom gaf ik ook aan, het is belangrijk om goed te kijken naar dat vergunningsproces, om dat te verkorten. Ik denk dat het ook inderdaad mogelijk is, een gesprek met ontwikkelaars. Hè, want het zijn wel je partners. En daarnaast ook de woningcorporaties waar je het gesprek mee aan moet gaan als gemeente. En ik denk, dat hopen wij ook, dat die nieuwe wet die aankomt, dat vergunningsproces gaat inkorten. Want er zijn, dat vinden wij ook, er zijn altijd prikkels om inderdaad gewoon betaalbare woningen te bouwen voor alle segmenten. En bovendien, toch even reagerend ook op de uitdagingen. Het probleem van stikstofgevoelig natuurgebieden, dat is een wat minder in Flevoland. Op dit moment, zeker richting 2030, met de opgave van die 40.000 bijvoorbeeld, dat is er niet, of nagenoeg niet. Maar goed, op langere termijn moeten we ook het stikstofprobleem in Flevoland aanpakken. En ook daarin hoop ik dat wij VVD aan onze zijde hebben, dat de economie in Flevoland niet op slot gaat. Want dan kunnen we dan niet meer bouwen richting 2050 en verder. Ik denk niet dat de VVD wil dat de economie op slot gaat. Nee, zeker niet. Dus dat is een inkopper. Maar nee, zeker niet. Dus, maar het is ook vooral, dat vergunningsproces is wel een aandachtspunt. Hè? Maar vergeet niet, voor die 40.000 woningen zijn de meeste bestemmingsplannen al vastgelegd door de gemeentes. Dus het is echt snel handelen kan. Snel handelen kan, nou ja. Wij hebben toch nog mensen op pad gestuurd om dat snel handelen is te onderzoeken. En dat zijn niet de minste. Dat is onze collega Sandrine Teloze. En die ging op pad met niemand minder dan druktemaker Kees van Amstel. Ik kwam hier om Hugo de Jonge de schuld te geven, maar het is eigenlijk het CBS dus. De druktemakers in alle staten. Nou, kijk, het interessante aan Flevoland vind ik, dat is natuurlijk het meest recente gemaakte land. Ja. Dus we kunnen volgens zeg maar, de laatste inzichten, waarvan wij zeggen, nou, dat is een goede stad of dat is een mooie stad, zo kunnen we het inrichten. En hoe kan het dan? Ik heb nog nooit gehoord dat mensen zeggen, oh, als ik toch eens in Almere zou kunnen wonen of Lelystad. Integendeel, het is altijd een punchline. Heel veel cabaretiers hebben, heb je een saaie, dorre, vervelende stad waar niks is, waar vervelende architectuur, of het nou waar is of niet. En ze zeggen, nou, ga je toch lekker wonen in Almere? Nou, dan wordt er altijd gelachen. Almere. Ja, ik heb Wikipedia Almere. Oh, wat goed. Almere is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Flevoland. 223.000 inwoners. Naar verwachting zal de stad kunnen uitgroeien tot 350.000. Zo, dat is een stadje. En daar is Koen van Rooyen hard mee bezig, waar we naartoe gaan. Ja. Missen, die wil wel bouwen. Bob de Bouwer. We zijn onderweg naar Koen van Rooyen van Woningbouwers NL. Dat is een branchevereniging voor woningbouwspecialisten. Kijk, mijn ergernis zit bij het feit dat 10 jaar geleden ook al heel erg bekend was dat er woningnood zou komen. Mm-hmm. En natuurlijk nog de beroemde uitspraak van Stef Blok. Van, nou, de woningmarkt is af. Gaat zich allemaal lekker zelf reguleren. Nou, het is één groot klerenzooi geworden. En nu ineens is het paniek. En nu staat Hugo de Jonge als een soort Lenin op elke foto op zijn Instagram. Zo van, ik ga dit oplossen. Nee, had je eerder moeten doen. Nou ja, hij dan niet. Maar als zijn voorgangers. Ja. Dat is toch belachelijk? Het is belachelijk, mensen. Ze hebben gewoon nu in de auto van de NPO druk te maken. Nu al. Ja, we staan wel stil, Kees. En ik ben er nog niet eens. En er is nog file ook. En waarom heeft de regering, de hoge heren uit Den Haag, dat niet opgelost? Straks komen we er niet eens. Hier is het, denk ik, hè? Ja. Of niet? Ja? Oké, okay, nou... Hebben we al iemand gezien die het lijkt op ons... Nog niet, maar... Onze expert van de laten dag. Laten we gewoon kijken, toch? Ik wil een busje met politiehondenvervoer. Nou, dus laten we de andere kant op gaan dan. Ja. Nou, er is hier in ieder geval genoeg achtergrondgeluid. Daar zien we de man aankomen. Koen van Rooyen. We zijn in Oosterwold, aan de rand van Almere. Daar wordt nu een nieuwe wijk uit de grond gestampt. We staan nu voor een blok waarvan ik denk... kijk, het moet betaalbaar en je moet nog een tuintje hebben. Maar als ik nu zie dit vierkante, ja, ik noem het toch een beetje saai Lego-blok. Dit is toch niet waar mensen graag in willen wonen, tenzij er echt grote woningnood is? Ik denk dat laatste wat je zegt, mensen willen er niet wonen tenzij ze niet anders kunnen omdat er woningnood is. Ik denk dat laatste heel erg aan de hand is op dit moment. Ik geloof dat het woningtekort naar zo'n 400.000 woningen toeschiet. Voor de beeldvorming, dat is een stad zo groot als Rotterdam, die we dus eigenlijk te weinig hebben aan huizen. Ja, en als je dan kan kiezen tussen bij je ruzie in de ex blijven of naar deze woningen toe, denk ik dat er heel veel mensen dolgelukkig zijn. Ja, dat denk ik ook. Ik geloof dat de belofte van de provincie hier is dat er 40.000 woningen zouden worden gebouwd. Klopt dat? Ja, tot aan 2030 moeten er 40.000 woningen gebouwd worden. En voor over de langere termijn, dus tot aan 2050, is de ambitie zelfs nog groter dan dat. En dan hebben ze het erover dat er zo uit mijn hoofd 175.000 woningen gerealiseerd moeten worden. En dat komt eigenlijk voort uit de afspraak die er nu is gemaakt tussen de provincies en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. Op basis van een soort prognose van een onderzoeksbureau werd er gezegd... deze Flevopolder, daar kunnen best wel 40.000 huizen bij in de komende 10 jaar. Hebben jullie dan eigenlijk wel voldoende plannen om dat voor elkaar te krijgen? En het provinciebestuur heeft gezegd, ja, daar hebben we voldoende locaties voor. We hebben ook al voldoende plannen, dus wij gaan dat voor elkaar krijgen. Maar dat bleek in de praktijk nogal tegen te vallen. Ook de voorgangers van Hugo de Jonge hebben we jarenlang geroepen, geef ons nou locaties. Want wij kunnen fabrieken bouwen waar we iedere dag 5, 6, 7 huizen uit laten rollen. Ja. Dat is het probleem al lang niet meer. Alleen als je 5 huizen per dag uit een fabriek laat rollen, moet je ook wel 5 plekken per dag hebben waar je huizen neer mag gaan zetten. En die hebben we niet. Dat is het probleem. Daar zit de bottleneck op dit moment. Maar ik wil toch wie hebt dan de schuld? 10 jaar geleden was het toch ook al bekend? Om dat te begrijpen zou je een paar jaar terug moeten gaan en moeten kijken naar het beleid van toen. En dat beleid van toen stoelde op CBS-statistiek. Die zei, volgens de aannames die we nu doen over bevolkingsgroei, stopt binnen 3, 4, 5 jaar de bevolking met groeien en hebben we voldoende huizen. Ja, die bleken een grove onderschatting. Dus maar, CBS is eigenlijk de schuldige. Dat we in deze shit zitten eigenlijk. Nou ja, zeg het maar gewoon hardop gewoon. De CBS is eigenlijk... Ik kwam hier om Hugo de Jonge de schuld te geven, maar het is eigenlijk het CBS dus. Kijk, ik had zo graag positief geworden, want er gebeurt wel veel. Kijk, er wordt veel gebouwd. En of het nou mooi is of niet, het is betaalbaar. Dat is tegenwoordig, ja, dan ga je in Flevoland wonen. Niet omdat je het wil, maar omdat het betaalbaar is. Maar Hugo de Jonge, zijn plannen, ja, het wordt het gewoon niet. Maar ik begrijp wel dat die man positief moet blijven en veel op Instagram met zijn positieve kop staat. Maar al die regels waar hij mee moet vechten, er is geen plek, er zijn niet genoeg ambtenaren, ze hebben te weinig kennis, dan hebben ze ook nog allerlei milieudingetjes. En hebben ze ook nog die investeerders die moeten betalen. En die zeggen, nou oké, die betaalbare woningen willen we wel. Maar ja, dan willen we ook een paar leuke villa-wijken nog erbij bouwen. We moeten ook wat verdienen. Ik vind dat de overheid de regie moet nemen. Maar mijn vraag is echt, ja, kunnen ze dat wel? Tja, hier aan tafel zitten Ellen Therese Muller, lijsttrekker van de VVD in Flevoland. En Abbasin Nesser, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Flevoland. Meneer Nesser, ja, eigenlijk krijgt CBS de schuld. Is dat reëel? Nee, dat is niet reëel. Nou ja, goed. Op dit moment staat het vast dat er een enorm tekort aan woningbouw is. Een betaalbare woningbouw is in Flevoland. En als je kijkt, de schuld is eigenlijk inderdaad, als je terugkijkt, is het gewoon het feit dat de markt, aanbod, vraag, dat heeft niet geleverd. Ja. En we moeten dus toe naar volkshuisvesting. En met name voor Flevoland is dat heel belangrijk om die betaalbare woningen te bouwen. Ja, en dat kan dus, zegt deze Bob de Bouw. Die zegt er kunnen 5, 6, 7 huizen per dag geleverd worden. Maar we missen plekken, we krijgen ze niet kwijt. Ja, dat vind ik wel verrassend dat hij dat zegt, want er is wel ruimte. Wat ik wel dan bijzonder vind, als je zo'n fabriek hebt met woningen, dan bouw je ook niet een stad, hè? Allemaal dezelfde eentonige woningen bouwen, daar hebben we van geleerd in het verleden in Almere. Je moet wel gemengde wijken hebben om een leuke stad te bouwen. En dan heb je inderdaad ook nog geen scholen, geen huisartsen, geen dat soort zaken. Maar goed, Anna, jij bent helemaal in Flevoland gedogen. Zeker. En jij hebt voor ons een stelling geformuleerd. Want ik heb natuurlijk de verkiezingsprogramma's helemaal uitgespit. En toen dacht ik, ze zijn het niet over alles eens. Kijk. De PvdA en de VVD, verrassend genoeg. Dus ik ben tot de volgende stelling gekomen. Ja, als er zoveel gebouwd moet worden in Flevoland, is daarna natuurlijk wel de vraag, wat bouw je en voor wie? Bouw je koopwoningen, bouw je huurwoningen? Dus de stelling is als volgt, er moeten meer sociale huurwoningen bijgebouwd worden in Flevoland. Meneer Nessel. Ja, helemaal mee eens natuurlijk, absoluut. Absoluut. En het feit is, we hebben grootste tekorten aan betaalbare woningen in Flevoland. Op dit moment heb je 75% van de woonvoorraad in Flevoland zit prijs boven de 325.000 euro. Nou ja, dat is voor heel veel doelgroepen, starters, studenten, maar ook sociale woningbouw. Ja, dat is niet mogelijk. Dus wij moeten echt gaan bouwen. We moeten sociale woningbouw bouwen. En ik denk dat wij daarin kunnen slagen als wij VVD aan onze zijde hebben. Maar ja, ik zie wel vanuit landelijk ook geluiden van, nou ja, we gaan niet de toekomstige achterstandswijken bouwen in Nederland. Dat is een Kamerlid van de VVD, die zei dat laatst een paar weken geleden. Nou ja, maar dat is wel iets waar wij voor vrezen. Want dat is namelijk niet de werkelijkheid in Flevoland. We bouwen die gemengde wijken. We kunnen inderdaad een verpleegster naast een advocaat laten wonen in Flevoland. Maar daar moet daar wel de wil voor zijn. En we gaan de wil even peilen. U heeft de stelling gehoord. Er moeten meer sociale huurwoningen bijgebouwd worden. Ja, ben ik het niet mee eens. Of zijn wij het niet mee eens. En dat zit erin het feit dat we moeten niet praten over percentages, maar over absolute aantallen. Het enige wat gaat helpen is als we gewoon gaan bouwen. Niemand gaat wonen in een sociale huurwoning om daar zijn hele carrière van of zijn hele leven te wonen. Dus we moeten zorgen dat er goed betaalbare woningen, koopwoningen komen. Dat mensen uit die sociale woningen kunnen huurwoningen komen. En verder kunnen in hun wooncarrière. En dat is waar het op spaak loopt. We moeten niet focussen op die 30%. Ja, want die 30% is er moet 30% sociale woningen gebouwd worden. En dat is eigenlijk een landelijke richtlijn. Een nieuwbouw. Ja, en u vindt dat gewoon niet reëel? Nou, we horen nu dat we allemaal erop focussen. Maar in Almere en Lelystad zitten we al bijna op die 30%. Hè? Waar het probleem zit, is dat er geen doorstroming is vanuit die sociale huurwoningen. Dus we moeten zorgen dat we over het hele spectrum bouwen. Bouwen dat mensen ook echt koopwoningen kunnen krijgen, want dat is wat mensen willen. Ze komen naar Almere om een eigen plek te creëren. Geef ze die ruimte dan ook en bouw op alle segmenten, want het gaat om aantallen. Het gaat niet om percentages. Ja, helden van de VVD en de Partij van de Arbeid. Wij hebben niet voldoende sociale woningbouw in Flevoland en Lelystad niet. In Almere en doorstromen niet. Lost dat niet op. Nou ja, op dit moment zitten wij met sociale woningbouw. Zijn we vergelijkbaar met Wassenaar. Als je Almere vergelijkt, 25% van de woningvoorraad is sociale woningbouw. En dat kan niet. Dat kan niet als je kijkt naar de bevolking van Flevoland. Laag opgeleid over het algemeen, laag inkomen. Ja, dan moet je inderdaad wel toe van naar bouwen van die sociale woningbouw. En tegelijkertijd, Partij van de Arbeid geeft ook aan, we moeten ook naar die betaalbare koop. Dat moet ook bouwen. En ja, maar de VVD zegt, focus je nou niet op die 30%, die landelijke richtlijn. Maar ga gewoon bouwen. Ga gewoon zoveel bouwen als nodig is, ook in de sociale sector. Want dan krijg je dus ook in die sociale sector meer woningen. Het gaat over de hele breedte. En daar moeten we op focussen. En door alleen maar te zeggen, we hebben alleen maar prioritaire doelgroepen. Ik vind het nogal ingewikkeld om uit te leggen dat zometeen vriendinnen met kinderen die het huis niet uit kunnen, die een prima baan hebben, een prima inkomen voor een starter, maar gewoon geen woning kunnen vinden, omdat ze geen voorrangpositie hebben die we nu allemaal weggeven aan andere posities. Dat maar is lastig. Er is wel een wachtlijst van bijna 10 jaar. Ja, in Almere. Daarom. Dat bedoel ik. Dat is toch niet leuk? Ja, maar voor sociale huur. Dus dat los je toch op door er meer sociale huurwoningen bij te bouwen en misschien wel die 30% proberen te halen. Maar door te focussen op die 30% blijven we daarin zitten, blijven daarin hangen. We stoppen steeds meer groepen die daar prioriteit hebben. Terwijl wij zeggen, ga nou gewoon over het hele scala bouwen. Dan zorg je dat mensen ook de kans krijgen om uit de sociale huurwoning naar een eigen betaalbare woning te gaan. En dan stromen ook weer door. Dus als je op alle segmenten boomt, krijg je gewoon doorstroming en heb je die focus op die 30% hoeft helemaal dus niet. Dit verhaal kan opgaan, inderdaad wat ik net zei, in Zuid-Holland of in Noord-Holland. Maar als je kijkt naar Flevoland, dan hebben we daar inderdaad een bevolking die niet eens modaal inkomen heeft. Dus hoe kunnen zij de villa-wijk van de toekomst, want dat is namelijk wat VVD, ik noemde al naar de wethouders in Almere en Lelystad, jullie bouwen alleen maar villa-wijken. En dat kunnen die groepen die wachtlijst zitten van 14, 15 jaar voor een sociale woning. Starters, studenten, die kunnen zich dat niet voorloven. Dus eens dat doorstroom belangrijk is, we bouwen inderdaad ook voor het middensegment. Dat geeft Hugo de Jonge ook aan. Dus 40% moet ook gebouwd worden middensegment. We hebben daar wel vraagtekens bij, want 355.000 vinden wij niet betaalbaar. Dat is twee keer modaal. Maar goed, nou ja, laten we daarvan uitgaan. Dan heb je 30% sociale woningbouw, nieuwbouw. Ook in Lelystad wordt dat niet gehaald. Daar moeten we op inzetten. En tegelijkertijd 40%. Ja. Eens. Ja, hier blijven over van discussie. Ga over de absolute aantallen. Zorg gewoon dat er woningen komen. Dan u snapt alles niet dat, dat de Partij van de Arbeid zegt van ja, luister, wij zijn gewoon een andere provincie. Het inkomen is lager. Dus wij moeten echt wel zorgen dat er meer sociale woningbouw komt. Dat is niet echt automatisch het geval. Hè. Er zijn prima, u noemt het nu allemaal filewijken. Ik zie ze niet in Almere. Ik woon gewoon prima in een gemengde wijk waar alles bij elkaar komt. En dat is, kan prima. Het is niet zo dat wij meteen overal alleen maar deze. En als het zo zou zijn, dan zou het juist de uitdaging zijn om te zorgen dat die andere doelgroepen ook naar Flevoland komen. Maar is dit overbrugbaar, dit probleem? Het is overbrugbaar. Als wij kijken, als wij gewoon inderdaad die wet die eraan komt van Hugo de Jonge, als we dat kunnen volgen als VVD en Partij van de Arbeid in de provincie, en dat de provincie daarbij ook gewoon een rol krijgt, zoals in die wet is vastgesteld. Bent u het dan met ons eens, mevrouw Tjensmiddel? Ik vind het dwangmatige dat elke gemeente 30% moet leveren niet goed. En dat betekent ook, want geef nou die gemeentes de ruimte, want misschien willen sommigen wel meer doen, misschien willen sommigen minder doen. Dat dwangmatige moeten we niet doen. We moeten er is maar één dwangmatig ding, en in ieder geval dat is dat er gebouwd moet worden. Zeker, dat begrijp ik wel. En er is een wet. Ik bedank Ellen Therese Muller, lijsttrekker van de VVD in Flevoland. En ook de heer Abelsin Nessa, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Flevoland. En straks gaan we het nog meer hebben over Flevoland. Ja, maar dan over die prachtige land art die daar ook is. In die mooie provincie Flevoland. Dus zometeen nog veel meer Flevoland in de Nieuwsbv. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb net even mijn BMI uitgerekend. Ik ben te zwaar. Met bijzondere gesprekken. Dit is geen 06-lijn of zo. Dit zijn twee volwassen mannen die genieten van de aanblik van een Onmisbare wetenswaardigheden. Ik gun haar eigenlijk een man zoals ik. Dat klinkt niet heel bescheiden, Armen. Absoluut niet. En elke week de column van Peter Heerschop. De veranderingen in de boeken van Roald Dahl gaan niet door. Dat werd medegedeeld door een dikke, lelijke Oompa Loompa van de Engelse uitgeverij. Avro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Water. Natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. Hoi, ik ben Anko van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Ga voor veilig en vrij internet, TV en bellen. Kijk snel op freedom.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Kom naar de Cabaretclub. Gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee. Ben erbij. Decabaretclub.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Ja, Flevoland is natuurlijk al eigenlijk kunstig, omdat het een kunst tot maken van land heeft gedaan. Maar ja, straks hebben ze ook nog een prachtig verhaal over landschapskunst. En dat is weer een andere tak van kunst. Maar het is prachtig. Maar eerst, de Duitse politie heeft meer bekendgemaakt over de man die gisteren meerdere Jehovah-getuigen doodschoot. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in een gebedshuis van Jehovah's getuigen in Hamburg is een man van 35 die eerder lid was van de gemeenschap. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. Hij had een wapenvergunning en schoot met een semi-automatisch pistool 7 mensen dood en zichzelf, zegt deze verslaggever. De politie heeft jetzt mittlerweile spricht van 8 todesopfern. Unbestätigt is ob darunter auch das ungeborene Kind einer schwangeren Frau ist, die bei dem Angriff hier auch verletzt wurde. In totaal 8 doden dus, inclusief de dader en mogelijk nog een ongeboren baby. Volgens de politie hadden er veel meer doden kunnen vallen, omdat er 50 mensen binnen waren. En over het motief van de schutter is nog niets duidelijk. Mogelijk had hij mentale problemen. Het politiek en terroristisch motief worden uitgesloten. De klopjacht van gisteravond op overvallers in Rijsbergen werd belemmerd doordat het communicatiesysteem van de politie haperde. Daardoor konden de ruim 70 agenten die bij de achtervolging betrokken waren niet goed met elkaar communiceren. De agenten doorzochten het hele dorp, maar hun communicatiesysteem C2000 functioneerde slecht. En het kan gevaarlijke situaties opleveren, zegt Maarten Brink van politievakbond ACP tegen Omroep Brabant. Politiemensen lopen daar gevaar. Zij moeten met hun portofoon contact hebben met elkaar kunnen spreken, met de meldkamer. En dan zijn daar echt gewoon hele belangrijke berichten gemist in de communicatie. Om wat voor berichten gaat het dan bijvoorbeeld? Dat zijn allerlei operationele berichten met informatie over de verdachte, de positie van de verdachte. Maar ook politiemensen onderling die aan elkaar door willen geven waar ze zijn, wat ze doen en wat ze zien. Ja, en als dat soort berichten verdwijnen in het niks, dan levert dat natuurlijk gevaarlijke situaties op voor die politiemensen. De 3 overvallers zijn uiteindelijk aangehouden. Ze komen uit Rotterdam en zijn 19 en 16 jaar oud. Vanmiddag is in Rijsbergen bewonersbijeenkomst over de klopjacht. Minister Kuipers houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink kunnen stijgen. Hij zegt dat naar aanleiding van ramingen van het Centraal Planbureau, die erop neerkomen dat mensen van €138 per maand nu naar een premie gaan van zo'n €175 in 2027. Kuipers zegt dat koste wat kost voorkomen moet worden dat mensen zorg gaan mijden die ze nodig hebben. Wat ik daar aan het kabinet er ook aan gedaan heb voor nu is het eigen risico, het standaard eigen risico, bevriezen. Wat we ook gedaan hebben is de maximale eigen bijdrage aan medicatie bevriezen. En we hebben de zorgtoeslag aanzienlijk verhoogd. En dat moet hopelijk mensen in staat stellen om als ze zorg nodig hebben dat wel te nemen. Kuipers wil verder niet ingaan op eventuele premiestijgingen, maar verwacht dus wel dat de zorgkosten fors omhoog gaan. Onder meer vanwege duurdere medicijnen. En niet alleen de zorgpremie, ook premies voor een woon- of autoverzekering worden een stuk hoger. Dat komt vooral door de inflatie en de gestegen energieprijzen. Voor het verzekeren van een huis betaal je dit jaar gemiddeld 15% meer. De reizigersvereniging Rover wil proberen de vastgelopen cao-onderhandelingen in het streekvervoer te doorbreken. De vereniging heeft werkgevers en vakbonden uitgenodigd voor een gesprek maandag in Utrecht. Alle partijen hebben inmiddels toegezegd te zullen komen. Middelbare scholen krijgen extra geld van het kabinet. Onderwijsminister Wiersma maakt €105 miljoen vrij voor kwetsbare leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Zij kunnen nu extra taallessen, huiswerkbegeleiding of coaching krijgen. Het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping is in het volkscongres herkozen voor een historische 3e termijn. Alle ruim 2900 aanwezige leden stemden voor in een verkiezing waarvan de uitslag op voorhand al vast stond. Xi is de eerste president die een 3e termijn krijgt, vertelt correspondent Sjoerd den Daas. 5 jaar geleden de grondwet gewijzigd om dit mogelijk te maken. En je hebt dit natuurlijk ook nodig als je pretendeert een democratie te zijn. Bij de aftrap van dit volkscongres werd ook gezegd: dit is werelds grootste volksdemocratie in actie. Eentje waarin iedereen is vertegenwoordigd. Ja, als je dat dan pretendeert te zijn, dan moet je ook zeg maar alle stapjes volgen die bij dat proces horen. Dus deze verkiezing hoorde daar nog bij. Die stemming was nodig om het sprookje vol te blijven houden. Maar ja, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat er heel veel niet te kiezen valt op dit moment meer in China. De verkiezingen van Xi en andere hooggeplaatsten in de regering verlopen uiterst geheimzinnig. Zo zijn er geen kandidatenlijsten bekend, waardoor ook niet bekend is of er ook tegenkandidaten waren. En de benoemingen laten zien dat Xi de totale controle heeft. Op alle belangrijke posities zitten vertrouwelingen. Vanwege de gladheid zijn op meerdere plekken in het land ongelukken gebeurd. In Tweede Exloërmond in Drenthe botsten twee auto's op elkaar na een slippartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. En ook in Friesland en Noord-Holland zijn meerdere aanrijdingen geweest. Vanwege de winterse buien heeft het KNMI code geel afgegeven. En die waarschuwing geldt in ieder geval nog tot morgenochtend 11 uur. Het weer. In het noorden nog sneeuw of natte sneeuw dus. In het midden en zuiden van het land is het regenachtig. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en neemt dan in kracht toe. Het wordt dan kouder en op steeds meer plekken valt sneeuw. Vannacht klaart het op en dan gaat het licht vriezen met opnieuw kans op gladheid. Dennis, mooi, code geel. Wat betekent dat voor de situatie momenteel op de weg? Nou, op dit moment niet zo heel veel, want in het noorden van het land is de meeste sneeuw alweer een beetje aan de weg aan het smelten. En in de rest van het land sneeuwt het nog niet. Dus op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je wel een kwartier vertraging, maar dat komt door een gewoon ongeluk tussen Reewijk en de Meren. A16 vanuit Breda naar Rotterdam, 25 minuten vertraging tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Ook dat komt door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en knooppunt Galder een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeelpen een kwartier langer onderweg. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag. Net bespraken we de politieke agenda van Flevoland met als belangrijkste thema bouwen. Maar dit half uur duiken we in al het moois van de provincie. En dus gaan we naar... De mooiste plek. Ja, onze verslaggever Minna van Veen gaat iedere dag met een cultuurvaandel dragen naar de allermooiste plek van zijn of haar provincie. Doorrijden op de Oud-Emmeloorderweg. Nu rijd ik hier gewoon over een asfaltweg. Vroeger was dit natuurlijk allemaal water. Want ik rijd nu Schokland binnen. En ik heb hier afgesproken met schrijfster Eva Vriend. Hoi. Hallo. Binnen. Hoi, hoi Eva. Hoi. Hoi. Dit is zeg maar echt jouw provincie, toch? Ja, ik ben hier geboren en opgegroeid. Dus ik kan het niet ontkennen. En je woont er nog steeds? Ja, ik ben een tijd weg geweest, maar ik woon inmiddels in Emmeloord. Ja. Ik ben opgegroeid op een boerderij bij Luttelgeest. Mijn vader had koeien. En je hebt ook meerdere boeken geschreven over de geschiedenis van Flevoland. Ja, één gaat over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. En eens ging de zee tekeer. Mijn laatste boek gaat over de gevolgen van de aanleg van de polder en de Afsluitdijk voor de oude kustplaatsen. Eens ging de zee hier tekeer. We staan nu op de bodem van de Zuiderzee. En hier was het eb en vloed. En dan sloegen de golven tegen de kust aan. Eens ging de zee hier tekeer. Maar die tijd komt niet weer. Zuiderzee heet nou IJsselmeer. Want vertel, waar zijn we nu in Flevoland? Ja, we zijn nu op Schokland. En dat was een eilandje dat midden in de Zuiderzee lag. En dat dus in de jaren 40 van de vorige eeuw eigenlijk werd opgeslokt door die nieuwe polders. Nederland besloot dat er landbouwgrond moest verrijzen. En daar moest de Zuiderzee voor wijken. En het eilandje dat daar dus middenin lag, kwam er toen middenin te liggen. En is nu een eiland op het droge. Precies, dus daar gaan we nu naartoe lopen, hè? Ja, eigenlijk staan we nu aan de rand. Dus als je die kant op kijkt, zie je een beetje de glooiing. En als je die kant op kijkt, als we ons omdraaien, zie je het strakke land en de grote schuren en de rechte wegen. Ik ben benieuwd. Ja. Ja. Het is niet een hele lange wandeling, maar nee. We lopen nu over een paadje richting de lichtwachterswoning. Schokland was een eilandje dat tot 1859, midden 19e eeuw, bewoond was. Er woonden hier zo'n 700 mensen. Maar omdat het heel vaak overstroomde en het onveilig was en mensen eigenlijk niet meer goed konden leven, besloot de overheid het te ontruimen. Alle mensen moesten vertrekken. Er bleef alleen nog een vuurtoren achter. En daar is een lichtwachterswoning, zoals dat heet, voor gebouwd. En dat is eigenlijk de enige bebouwing die hier nog staat. Er zat een mooi houten hek omheen. Ja, daar gaan we even doorheen. En dit huisje wordt dus nog steeds gebruikt. Onder andere door jou. Ja, ik mag hier op zolder schrijven aan mijn nieuwe boek. Ja, hallo? Er is niemand. Ja, er is niemand. Ja, zullen we... boven is... we lopen even naar boven. Ga jij voor. Dan kan ik de deur achter... Ja. Dan krijg je een... We gaan een smalle trap omhoog. Hout. Dit is dan de zolder. Ja, dit is de zolder. Dus hier waren vroeger de kinderen van de lichtwachter sliepen hier. Ja. Als je die kant op kijkt, kan je de poldertoren zien. Dat is de centrale toren van de Noordoostpolder. En daar staat mijn tafeltje. Ja, een prachtig houten bureau. Ja. Aan het raam. Ja, zeker. En je schrijft hier dus ook aan een boek over de schokkers. De mensen die hier vroeger woonden. Ja, en wat ik me eigenlijk afvraag is hoeverre die nazaten zich nog verbonden voelen met deze plek. Ze moesten toen verhuizen. Ze gingen verspreid wonen in allerlei verschillende plekken. Dat was toen een hele heftige gebeurtenis. En zo'n generatie moet zichzelf opnieuw uitvinden. En dan heb je de zonen en dochters daarvan. En daar weer de zonen en dochters van. Nou ja, die mensen voelen zich nog steeds verbonden met deze plek voor een heel groot deel. Okay. En dat vind ik heel erg interessant. Want het eiland is verdwenen, die plek is er niet meer. Maar toch kun je daar nog heel erg mee verbonden voelen. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet meer. Gaan we weer de wind in. Alhoewel, het valt mee. Dus dit is de mooiste plek voor jou van Flevoland. Ja, we denken natuurlijk altijd, of dat krijg ik vaak te horen, dat Flevoland geen verhalen heeft, dat Flevoland geen geschiedenis heeft. Maar juist op de randen waar we nu eigenlijk zijn, voel je de spanning en voel je dat het landschap wel een verhaal heeft. Ja, zeker dat het landschap een verhaal heeft. Want nergens ter wereld vind je zo'n klein gebied zoveel landschapskunstwerken bij elkaar als in Flevoland. De collectie Land Art Flevoland bevat kunstwerken van wereldberoemde kunstenaars als Robert Morris, Richard Serra, Anthony Gormley natuurlijk. Waar komt het vandaan en hoe inspireert het de kunstenaars van nu? Dat ga ik bespreken met kunsthistoricus en adviseur van Land Art Anne Reeners. Anne, welkom. Ja, we hadden het net heel even in de reportage over Schokland. Is Schokland eigenlijk ook een soort van kunst? Ja, dat vroeg je. En ik denk, ja, het is natuurlijk niet bedacht door een kunstenaar. Het is gewoon, het is natuurlijk gewoon ontstaan, historisch. Maar je kan het wel zien als een belangrijk deel van onze cultuur. En als je naar Flevoland kijkt, wat natuurlijk interessant is aan deze jongste provincie van Nederland, dat is natuurlijk op de tekentafel bedacht door ingenieurs. En is het eigenlijk niet het grootste landschapskunstwerk van Nederland? Het is zelf ook een soort landschapskunstwerk. Dus waar dan Schokland en Urk natuurlijk ook toetsen in zijn. In zo'n dus eigenlijk waren die ingenieurs, geen waterengenieurs, maar ook kunstenaars. Ja, nou ja, goed, je hebt in de ingenieurstaal heb je natuurlijk kunstwerken als bruggen en dijken. Dat zijn ook, kun je ook kunstwerken noemen. Maar ik vind het wel goed om dat te beseffen, dat het Flevoland nog zo jong is. Het is nog maar eigenlijk mijn leeftijd. Al heb je het over oostelijk en zuidelijk Flevoland. Zo'n 50 jaar. En dat het nog zo jong is en dat ze al zo vroeg zijn begonnen eigenlijk met dat soort grootschalige kunstwerken in dat landschap realiseren. Nee, zeker. Sowieso het rijden door Flevoland vind ik sowieso ook al bijzonder. Weet je, als je realiseert dat het inderdaad ooit water was. Maar goed, we gingen het hebben over dus inderdaad land art. Want nergens ter wereld vind je in zo'n klein gebied zoveel goede land art. Maar voor onze luisteraar, wat is land art precies? Nou ja, land art is een stroming die eigenlijk eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond. Zowel in Amerika als in in Europa en Japan vind je overal kunstenaars die eigenlijk de musealen en de galeries, de musea en galeries verlieten om kunstwerken te maken in het landschap en met het landschap. En ze gebruikten ook bulldozers en graafmachines als hun, ja, hun penselen, zeg maar, of hun materiaal mee te werken. En wat ze deden, ze maakten aardewallen, grote incisies in het landschap. En in 1971 had je een belangrijke tentoonstelling in Nederland waar die landschapskunst naar Nederland werd gehaald. Dus die had uit Amerika, heb je dus Robert Morris en Robert Smithson, twee belangrijke voorlopers eigenlijk van die landart. Die werden door Sonsbeek buiten de perken, zo heette die tentoonstelling, naar Nederland gehaald om kunstwerken in Nederland te realiseren. Niet alleen maar in Sonsbeek is een buitententoonstelling meestal geconcentreerd rond het park Sonsbeek. Nu werd heel Nederland tentoonstellingsruimte. Dus er was een kunstwerk in Emmen. Nou, Robert Smithson's Broken Circle Spiral heel licht in Emmen. Een van de eerste landartwerken van Nederland, die van Robert Morris, kwam bij Velsen te liggen. En moest al vrij snel in de jaren 70 vanwege stadsuitbreiding verplaatst worden. En toen dachten die ingenieurs van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, die moeten wij hier neerleggen. Toen moet je je voorstellen, de jaren 70 was natuurlijk gewoon nog, ja, dat was net drooggelegd, die polder. En toen kwam het observatorium. Een kunstwerk van Robert Morris bestaat eigenlijk uit een paar cirkels, aardewallen gemaakt van cirkels. En het idee is dat het een soort zonnewijzer is waar je de zonsopkomst kan zien op bepaalde momenten in het jaar door een vizier. Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan dat Flevoland zoveel van die mooie, ja, echt landart kunstwerken heeft. Ja, het is eigenlijk dat die ingenieurs natuurlijk ook die kunst uit Amerika zagen. Die werd gerealiseerd in een soort van desert of de woestenij. Dan kun je Amerika natuurlijk ook niet beschrijven als woestenij. Daar hebben natuurlijk ook andere mensen eeuwenlang gewoond. De Indianen, maar is natuurlijk ook lang genegeerd. Ja. Er zijn heel veel verhalen nog over te vertellen. Maar dat is wel wat men toen zag in de jaren 70. Ja. En men vergeleek dat toch een beetje met dat lege blad, Flevoland, kunnen we invullen. Nou, en dat is mooi ingevuld. Laten we enkele van die kunstwerken even wat dichterbij bekijken. Want er zijn inmiddels 10 landschapskunstwerken tot de collectie. En we beginnen met de onthulling van een bijzonder werk in 2010. De Hurkende Man van Anthony Gormley. En dit is hem dan. 1,5 jaar aangebouwd in het Schotse Trenant en uiteindelijk op de Strekdam aan de kust van Lelystad neergezet. De metalen structuur van 26 meter hoog bestaat uit 5000 onderdelen die door 14.000 bouten met elkaar zijn verbonden. Ik wist dat hij heel erg hoog zou worden, maar nu ik hem echt zo zie staan, denk ik van nou, dit is wel het is heel indrukwekkend. Heel erg mooi. Ja hoor, lekker apart hè. Nou kun je tenminste goed de contouren zien. Want toen het hoofd er nog niet op zat, toen keek je vanaf de dijk en dan dacht je, daar staat een papegaai. Nou, ik zie het voor het eerst, ja. Wat is het eigenlijk, een zittende man? De Hurkende Man? Een Hurkende Man. Nou, ik vind het een prachtig stuk werk, ja. Prachtig stuk, inderdaad. Exposure heet het in het echt van Gormley. Ja, en wat inspireerde Gormley eigenlijk tot deze reus? Nou, eigenlijk ook, waar we het net al een beetje over hadden, dat hij kwam hier natuurlijk ook naar Nederland, hoorde dat verhaal over die polder die was aangelegd, die maakbaarheid van dat landschap en ook dat rationele inrichting daarvan. En ja, wat hij daar zag waren ook die elektriciteitsmasten, die door dat landschap natuurlijk ook lijnen trok. En ja, hij had die maakbaarheid en dat rationele heeft hij eigenlijk verwerkt in, ja, iets heel menselijk, een menselijke figuur die daar op die dijk. Als je hem zo ziet op de foto, dan denk je, ja, hij is in proporties van dat landschap. Maar als je er zelf naartoe wandelt, wat natuurlijk heel essentieel is, wat ik nog niet heb genoemd voor de landart, is dat je er niet is om naar te kijken, maar het is echt om je ertoe te verhouden en er doorheen te wandelen, je erin onder te dompelen. Het is echt een beleving. En dat is bij exposure natuurlijk ook zo. Als je van een afstandje ziet, dan denk je, nou, valt wel mee. Is niet zo groot misschien. Maar als je er naartoe wandelt, wordt die ook steeds abstracter. Dat figuur wordt ook moeilijker te herkennen. En je ziet hoe groot, immens groot die is en hoe klein jij bent in dat landschap. Zeker. En hoe belangrijk is het dat hij daar op die dijk staat? Nou, heel erg belangrijk. Dat heeft hij natuurlijk, dat is ook niet voor niks. Hij tuurt uit over het water. Achter hem is dat land, wat toch ook onder zeeniveau ligt. Gormley heeft daar zelf ook wel gedachten over. Van als dat water komt en als die voeten nat worden, dan hij wil niet dat zijn dijk wordt verhoogd, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal, de kunstenaars van de landart en zeker ook al wat later, die zijn zich heel bewust van dat de natuur of het landschap niet iets is wat vaststaat. Dat is continu al eeuwenlang, voordat het mensen waren, was dat natuurlijk al in beweging. Ja. Je zegt het zelf goed, je moet het ervaren. En een van die dingen die je kan ervaren, dat is niet alleen dat het beeldende kunst is, want wie over de houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijdt, die hoort dit. Ook een kunstwerk, Anne, maar wat horen we? Ja, dit is Engelen van kunstenaar Monique Toebosch. Zij is helaas overleden, iets meer dan 10 jaar geleden. En dit kunstwerk is in de jaren 90 ontstaan. En het was eigenlijk een FM-frequentie. Of je kon je auto, je moet je voorstellen, zij kreeg een opdracht om een schuilplaats te ontwikkelen. Te bedenken. En voor haar was een schuilplaats eigenlijk een auto. Een auto is een plek waar jij of in je eentje of met je geliefde of met je gezin ook in een soort kleine ruimte zit waar je veilig bent. En zij heeft bedacht dat je, als je op de houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad rijdt, maakt niet uit in welke richting, kon jij je FM-frequentie in je auto afstemmen op deze engelenzender. En dan hoorde je dus deze engelengezangen, en dat is nooit helemaal hetzelfde. En er zitten ook teksten in als hoop, geloof en liefde. En dan had je natuurlijk aan de buitenkant, aan beide kanten van je auto, heb je dat water. Aan de ene kant het Markermeer, aan de andere kant het IJsselmeer. Elke keer is het weer natuurlijk anders. En dat had je alleen op die plek? Alleen op die plek, ja. En op een gegeven moment is die FM-frequentie uit de lucht gehaald. En door eigenlijk inspanning van Museum de Fundatie is er op een gegeven moment in het kader van de tentoonstelling nieuw leven in de engelenzender geblazen door een app te maken. En die app die is nu ook in bezit van de provincie Flevoland. Nu kun je hem dus beluisteren via een app. Fantastisch? Ja, zeker. Dus je kan dit kunstwerk ook opnieuw beleven, maar ook alleen daar op alleen die maar dijk. Daar. Ja, nee, de bedoeling is echt dat je hem daar beleeft. En daarmee is het dus ook, het is natuurlijk helemaal niet een fysiek kunstwerk. Nee. Het is alleen maar, het bestaat, maar het is wel belangrijk dat jij daar alleen, op die houtribdijk, eigenlijk in de auto, dat moet beluisteren. Nou, hebben we al gezegd, er zijn dus veel mooie land art projecten, moet ik het zeggen, kunstwerken. En er is ook een tour waarmee er langs kan. Ja, er zijn meerdere, laat ik het zo zeggen, er zijn verschillende activiteiten die er rondom de landschapskunst worden georganiseerd. Dus elk jaar een land art weekend op 3 en 4 juni uit mijn hoofd. Dat klopt, geloof ik, eerste weekend van juni. Maar er is ook, er worden een aantal tours georganiseerd. En dan, dat gaat dan nu langs bijna al die kunstwerken. En dan moet je je voorstellen dat je een hele dag in een bus zit. En met een gids alle informatie krijgt over die kunstwerken. Maar ook over bijzondere andere bezienswaardigheden in het landschap van Flevoland. Waar je langskomt. Maar je kan het ook zelf doen. Je kan ook zelf in de auto stappen. En de tour doen en de kunstwerken bezoeken. Ga dan, moet ik zeggen, waar je dat kan doen. Van mij mag je dat, in Flevoland, dat weet ik. Maar dat er is gewoon een www.landartflevoland.nl. Daar zit alle informatie te vinden. En waarom moeten we dit doen? Wat maakt Landart nou zo, wat vind jij er zo mooi aan? Nou, laat ik zeggen dat we in Flevoland gewoon landelijk gezien en internationaal gezien echt een hele bijzondere collectie hebben. En daar moeten we, en daar is eigenlijk nog, er is wel aandacht voor, maar ik merk toch dat ook er nog heel veel mensen niet weten dat dit er is. En je moet wel van het kaliber, ik zeg wel eens van, we hebben hier echt een paar nachtwachten misschien wel, maar dan buiten in het landschap. Die zijn zo bijzonder. En daar moeten we gewoon veel meer aandacht nog aan besteden dan dat we al doen. En er zijn zoveel potentie om daar ook meer mee te doen. En die Vermeer slokt ook al zoveel op qua aandacht. Dus wij moeten ook veel trotser zijn op wat er in land art te vinden is in Flevoland. Ja, en het gaat echt, wat ik zelf er gewoon interessant aan vind, het gaat eigenlijk altijd, het raakt aan alle issues die nu spelen. Over stikstof, wat is natuur nou eigenlijk? Het landschap, ruimte, creativiteit. Wie ben ik in die ruimte? Hoe verhoud ik mij ten opzichte van dingen, die kunstwerken? Ja, het is echt, dat is wat mij zelf inspireert. En ik denk eigenlijk dat we met de herinrichting van Nederland die eraan gaat komen, moeten we veel meer